Welkom bij IT-bende 71 van 24 september 2010 met onder andere de Intel G6951. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 71, IT-bende 71, van 24 september 2010. In de box hangen Daap Punt, Luc Sala, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Daar die is weer in Nederland, dus die hebben we nu mobiel hangen in de auto. Het volume is dan iets minder. Ondertussen heb ik net mijn telefoon hier neergelegd en gaan mensen mij daar mobiel op bellen. Even kijken. Dat is allemaal live dit, hè? Allemaal live. Sorry. Ik zou even opnieuw beginnen. Nou, ik vind het niet nodig, want het is een bende. Het heet niet voor niets IT-bende. Bart, ik wou beginnen met jouw artikel wat ik gemist had, dus waar ik ook niks over kan vertellen. Dus ik hoop dat jij kan roepen wat je net voor de podcast riep. Ik heb begrepen dat de Europese Unie 10 miljoen euro heeft gestoken in een project wat moet leiden tot universele applicaties. Nu is natuurlijk het probleem dat ontwikkelaars applicaties ontwikkelen voor Apple, iPhone, iPad, voor de Android, voor de BlackBerry. En dat zijn allemaal aparte applicaties. En de bedoeling is dat er een soort open source platform komt, wat ze Webinos noemen, waar 20 bedrijven aan meedoen, zoals Samsung, Sony Ericsson. En het wordt een open source platform waar applicaties zeg maar in een soort webbrowser-achtige omgeving draaien, heb ik begrepen. Mm-hmm. En daar hoeven die applicaties nog maar één keer ontwikkeld te worden en zullen daarna op elk platform moeten kunnen draaien. Edward. Dus het is een verzameling van APIs, applicatie programming interfaces en ja, die maken gebruik van de browser op het apparaat. En het zou daardoor eenvoudiger moeten zijn om ze multiplatform te ontwikkelen. En dat gaat dus echt puur. Sorry, laat ik. Daar? Is de naam van het platform bestaat uit 4 letters toevallig? De naam van het project is Webinos. Oké, okay. Dus het bestaat niet uit 4 letters? Nee. Nee, oké. Okay. Want? Nou, jij was net. In de oren. Ja. Ik denk dat het niet veel zin heeft om zo'n project op te starten. Maar het kan nooit veel kwaad om wat geld in de automatisering te pompen. Maar ik geloof niet zozeer in dit soort innovaties. Ik ben ook benieuwd of dit in de toekomst wel nog wat gaat worden, zal ik maar zeggen, zo'n soort project. Want je wordt natuurlijk aan alle kanten ingehaald door Google-achtige platforms waar je ook net zo goed op kan ontwikkelen. Of andere HTML5 platforms of misschien wel zelfs een Adobe platform wat gewoon op alle telefoons ook gaat werken. En daar heb je niet zulke investeringen voor nodig, zou je haast zeggen. Volgens mij is Adobe net uitgekomen met een nieuwe HTML5 versie van hun software. Die alles al omzet naar HTML5. Dus ik vraag me af hoe zinvol het is. Behalve omdat het altijd gunstig is dat er geld in de automatiseringsbranche gepompt wordt. Mm-hmm. Dus. Je bent er geen voorstander van, omdat jij denkt als je een applicatie ontwikkelt wat op meerdere platformen moet kunnen draaien, het nooit zo goed of snel zou kunnen zijn als het specifiek voor Nee, ik denk wel dat ze die applicaties eraan komen die ontwikkeld worden voor meerdere platforms. Ik denk alleen dat het niet nodig is om daar zo'n investering in te doen, omdat het vanzelf via allerlei betere wegen gaat gebeuren. Ik denk dat... Investeringen zijn altijd goed, Martin. Ja, nou, dat is wat ik zeg. Alhoewel je nog beter in auto's kan investeren, trouwens. Ja, dus ik vind het een beetje een misinvestering, als ik het zo even hoor. Maar de grote Samsungs van deze wereld zullen vast blij zijn met het geld. En er komt altijd innovatie uit dit soort technieken. Dus op zich is het ook niet helemaal verkeerd. We zagen ook vandaag... Ja, je bent erg zacht nog steeds daar. En dit wordt zelfs voor mij moeilijk versterken. Ik had het even gezegd van daar is wat zacht in de auto, maar we versterken hem met een programma wat we altijd over deze podcast heen halen. Dat heet Levelator. En dat maakt al audio gesproken woorden even sterk. Dus of je nou heel hard praat zoals ooit Sali op de via zijn verbinding of Bart die dan iets zachter was, werd allemaal rechtgetrokken. Daar kunnen we ook... versterken, maar niet als je helemaal zo wat wegvalt. Dus ik weet niet hoe dit komt. Het plan klinkt mij een beetje in de oren als Java. Waarom vroeg ik naar die vier letters? Ja, nou ja, Java is ook wel... De developer is net bij Oracle weggegaan, de hoofddeveloper. Maar op zich is het natuurlijk een geslaagd project, zou ik zeggen. Het is in ieder geval... is er genoeg uit voortgekomen. Maar ook toen, helemaal in het begin, werd er alleen maar over gezegd, zeiden wij altijd al van, er wordt meer over Java geschreven dan in Java. Dat is nu eigenlijk wel gewijzigd natuurlijk, na al die tijd. En dat was het sentiment helemaal aan het begin van de Java-tijd. Ik wou even naar het nieuws, wat ik zag. Ik zag dat de Yahoo... 1000 computers heeft gebruikt om het volgende bit van pi uit te rekenen. En dat is er gelukt. Ze hebben dus Yahoo's Hadoop Cloud gebruikt om dat voor elkaar te brengen. En ze hebben er 23 dagen over gedaan. Dus nou, dat was nog wel best wel snel. En het zou een normale computer, je eigen computer thuis, zou er 500 jaar over hebben gedaan om de volgende bit van pi uit te rekenen. We zien ook in het nieuws dat het is dus de zoveelste 2-quadrillionth bit. En die is nul. Maar we zien overal in de media dat er digit wordt gezegd. Dus de media die heeft geen idee wat het verschil is tussen een digit en een bit. Dus... Nou, ik denk dat het komt omdat pi natuurlijk een getal is. Dus dan praat je over een digit. Terwijl Yahoo juist het pi in binair uitdrukt. En daarom over een bit spreekt. Ja, het is natuurlijk logisch dat ze het in bit in binair uitrekenen. Want voor je natuurlijk 4 bits of zo hebt uitgerekend van pi, ben je dus in ieder geval meer dan 4 keer 23 dagen bezig met de Hadoop Cloud. Ik vind het op zich... Ja, op zich heb je natuurlijk 50% kans als je een bit gaat uitrekenen. Maar het is waarschijnlijk niet meer dan een reclame stunt. Kijk eens hoe onze 1000 computers in de cloud hard samen kunnen werken. Ik weet niet zo goed wat ik met dit nieuws aan moet. Nou ja, goed. In het verleden kostte dat jaren om zulke dingen uit te rekenen. Nu kost het 23 dagen. Dus op zich is het wel redelijk spectaculair dat het zo snel kan. Ja, het klinkt bij mij in de oren als een PR-bureautje van Yahoo. Dacht, we moeten weer eens nieuws, jongens. Laten we eens wat bedenken. Ja? Nou, Yahoo is wel, ze willen weer cool worden en zo. Zag ik ook in het nieuws deze week. Dus veel succes. Ze zijn, ja. Ja, jongens, wat mij deze week opviel was de troonrede, hè? Zoals gebruiker stond er weer bijna niks in over ICT. Met als gebruiker resultaat dat dan de firma ICT Office, hè, dat is de branchevereniging, dan weer een persbericht uit doet gaan van er wordt weer niet over ICT gesproken, maar wij willen graag dat er meer innovatie en meer geld. En, ja. Maar vooral niet melden natuurlijk dat de meeste ICT-projecten bij de overheid gewoon mislukkingen zijn. Ja? Denk maar even aan rekeningrijden, aan patiëntendossier, aan de gemeentelijke basisadministratie enzovoort. Ja, vorige week hebben wij niet behandeld, maar vorige week was er een project gestopt echt, omdat het gewoon veel te veel geld kostte. Dus ik weet even niet meer hoe dat project heette, maar ook dat was gewoon echt miljoenen ingepompt en niet enig resultaat kwam eruit. Het wordt dan gewoon gestopt. Dus... Er zijn er verschillende, Martin. Sorry? Er is er niet één. Er zijn er verschillende. Ja. Ja, dus het is bij de overheid, als iemand zou eens daar een boek over moeten schrijven, hoe slecht dat allemaal gedaan is. Met name die gemeentelijke basisadministratie, dat is geloof ik al 10 jaar, is dat een ramp. Ja. Ja, het is ook, er is natuurlijk wel heel veel dingen die wel goed gaan, maar ook daar horen. Ik heb wel eens een verhaal ook gehoord dat het onwijs moeilijk is ook wel, die software, om te zeggen van hey, deze persoon is bijvoorbeeld overleden gemeld omdat hij verdwenen is. En dan na 2 jaar komt hij opeens weer boven water. En dan moet dus in alle systemen, moet je dus van doodverklaard naar weer levend worden gebracht. En dat moet je dus allemaal automatiseren. En dat is dus wel, verschijnt wel echt heel ingewikkeld te zijn op al die fronten, zal ik maar zeggen. Dat ja, soort maar er zijn ook allerlei problemen. Er komt er weer een Oeschoerse meneer die een G met een dubbele punt of heeft of zo. En dan moet alles weer gewijzigd worden. Het is niet makkelijk, maar ik praat altijd even uit eigen ervaring. Ik word van de week gebeld door de AOW-dienst. Dat heet de Sociale Verzekeringsbank. En ik heb 2 jaar in Duitsland ingeschreven gestaan, omdat ik daar een bedrijf had. En dan moest je een gezetsvuur aanstellen. En als je daar niet woonde, dan moest je daar een vent voor huren. Dus ik heb me daar maar ingeschreven. Maar ik heb in Nederland gewoon AOW betaald. Mm-hmm. Maar ze zeiden, u krijgt 2 jaar geen AOW. Ja? Ik zeg, ja, maar ik heb wel betaald. Kunt u dat bewijzen? Ik zeg, over welk jaar gaat het? 1988. Nee, dat kan ik niet meer bewijzen. Kan uw accountant dat bewijzen? Ik bellen, nee, alles weg. Uw werkgever? Ik zeg, ja, ik was mijn eigen werkgever. Dus dat, hoe kunt u dat bewijzen? Ik zeg, hé, wat krijgen we nou? Moet ik bewijzen dat ik AOW betaald heb, dat ik recht heb op AOW? Ja, we kunnen dat niet nagaan. Nee, dat is ook verdwenen in het automatiseringsproces. Dat is verdwenen. Maar nou, kijk ik even naar de politiek. Mensen praten over deals van bijvoorbeeld, 40 jaar AOW betaald hebben. Dan mag je ook, dan zou je dan ook recht hebben op 65 in plaats van 67, niet? Maar die gegevens zijn er helemaal niet. Het enige wat ze hebben zijn de gegevens van de gemeentelijke administraties. Bent u ingeschreven geweest? En voor de rest weten ze dus niks. Oké. Okay. Nou, dat is dus wel. Dat betekent dat al die prachtige plannen die daar worden gelanceerd over de AOW, ja, over zwaar werk. Jij kunt rustig beweren dat je 40 jaar AOW betaald hebt. Dat jij als student een bedrijfje begonnen bent en gewoon 40 jaar AOW betaald heeft. Ze kunnen dat niet nagaan. Met andere woorden, de overheid of de politiek lult uit zijn nek met allerlei plannen. Want de Sociale Verzekeringsbank heeft die gegevens helemaal niet. Nou goed, ik heb daar dus een artikeltje over geschreven. Dat heb ik naar de SVB gestuurd. Naar de afdeling communicatie. En die ontkennen dat dus. Die zeggen, nee, dat is niet zo. We kunnen wel op een of andere manier dat nagaan. Ik zeg, nou, dan hoeft u het mij niet te vragen. Ja, maar dat doen we uit... Ik zeg, dat is het gelul. Kunnen jullie dat bewijzen? Wat? Dan moet je vragen aan ze. Kunnen jullie dat bewijzen? Ja. Ja, kun je dat... Maar goed, in ieder geval, ik ga dat opbellen. Maar toen kwam ik tot een andere conclusie. Door dat eens allemaal na te rekenen. Want wat blijkt namelijk, mijn vrouw heeft wel AOW. Is altijd in Nederland ingeschreven geweest. Ik zeg, nou, dat maakt toch niks uit. We krijgen toch voor een echtpaar. Dus ik krijg toch gewoon de volle map. Nee, dat wordt dan toch gekort. Ik zeg, hoe ga je dat dan korten? En toen realiseerde ik me dat 2 verdieners in Nederland de AOW financieren. En daar praat niemand over. Nee. Hallo? Ja, nee, ik ben niet op dat front heel erg aanwezig. Nee, maar kijk, de 2 verdieners die betalen allebei in theorie het maximum, hè? Nou zijn er natuurlijk mensen die minder verdienen, maar een 2 verdiener die 2 keer 32.000 euro verdient, die betaalt in beide gevallen het maximum, 7.000 euro aan AOW, ja? Mm-hmm. Ja. En die betaalt dus 14.000 euro. Nou moet je nagaan dat als je een pensioen zou inkopen van 14.000 euro per jaar, dan krijg je wel wat meer dan AOW, hoor. Ja, dat is een feit. Als je dat 40 jaar doet. Ja. Ja? Maar die mensen krijgen hetzelfde als een eenverdiener. Interessant, of niet? Ja, nee, ik ben er nog nooit mee over nagedacht. Want dat soort dingen, net als jij, je betaalt ze gewoon in je hele leven. Jij loopt er nu achteraf tegenaan. De meeste mensen denken er niet eens over na. Maar ik vind het ook wel interessant dat ze die gegevens gewoon totaal niet hebben. Nee, maar dat er dus ook bij de politiek geen idee is hoe het werkelijk in elkaar zit. Dat dus in Nederland de AOW gedragen wordt door de sukkels die twee verdienen. En gewoon 14.000 euro per jaar afleveren. En dat doe ik al jaren, want mijn vrouw die was een groot aandeelhouder van mijn bedrijf. Dus die moest 70 mil verdienen. Die heeft dat dus altijd betaald. Maar je schrikt er dus even van de onkunde, of zeg maar de informatiekloof die er heerst tussen de uitvoerende organen met hun computers, die ze dus ook maar op een gegeven moment een keer gewist hebben of zo, hè? En de politiek. En dan wordt zo'n, in mijn gevoel, wordt zo'n troonrede gewoon een beetje een lachertje, niet? Nou, ja. Wat? Ik kan niet met Peter R. de Vries terecht. Ik kan je nu helemaal niet meer verstaan. Nee, je bent echt raar genoeg vrijwel niet te verstaan nu net. Het was net nog beter. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Als ik jou normaal in de auto heb, is dit een Skype naar mobiel crash. Herhaal nog even je vraag, Daan. Nou, ik zei, er is in ieder geval één troost. Dat die gegevens van de AOW van Luc niet bij Peter R. de Vries belanden. Ja, juist wel, want die staan nog ergens op een harddisk en die wordt binnenkort aan de weg gezet. Ja, maar ik ja, er is in de... Ik schrik dus van dit soort eigenlijk toch wel heel trieste dingen die ik dan toevallig uitvind. En dat ik nog wat anders noem. Ik ga maandag naar Brussel. Daar wordt dus een enorme tentoonstelling georganiseerd, betaald door de Europese Commissie, over innovatie in de ICT. Ja? En dan denk ik ook van wie gaat dat doen? En dan wijs ik even op de veranderde houding van mevrouw Nelly Smit-Kroes, die nu rondloopt te bazuinen dat ze vindt dat breedband, internet, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ja. En dat dus de overheid dat niet mag subsidiëren. Hè? Want in het verleden mocht dat niet. Amsterdam deed er allerlei gezeur over geweest. De overheid mag geen telecommunicatieprojecten in een concurrerende markt. En daar is ze dus van afgestapt. En dat vond ik wel een enorme koerswijziging van mevrouw Smit-Kroes. Nou, ik vind het ook wel. In Finland doen ze dat toch ook, Bart? Dat ze echt zeggen dat iedereen recht heeft op breedband internet. Maar dan hoef je niet per se. Je hoeft het niet per se te nemen of zo. Toch? Ik bedoel, je krijgt het niet gewoon per se opgedrongen. Nee, het verhaal is dat het voor iedereen beschikbaar moet zijn. En in Finland heb je natuurlijk heel veel plattelandse gebieden waar je gewoon geen kabels in de grond kunt trekken. Dus we praten hier voornamelijk over draadloze verbindingen. Mensen moeten toegang, het moet beschikbaar zijn. Mm-hmm. Ik ben het helemaal eens met mevrouw Smit-Kroes dat het zou moeten. Waar het om gaat is dat tot een paar maanden geleden mocht het dus niet. Hè, mocht er geen overheidssteun gestopt worden. En dat men dat veranderd heeft. Dat het een basisvoorziening gaat worden, dat vind ik allemaal prima. Ik heb daar een grapje gemaakt in een column. Ik zeg, nou, nu is het dan breedband internet. Maar over 5 jaar moet iedereen een 3D-billetje hebben, want anders dan tel je niet mee. Dus dat wordt dan ook een basis. Ik heb het niet helemaal gehoord wat Nelly Smit-Kroes precies wilde. Heeft zij gezegd dat zij daar bereid is zelf geld in te steken? Of heeft ze alleen geroepen? Nee, ze laat nu toe dat overheden geld steken in glasvezelbedrijven. Je kunt twee dingen. Je kunt zeggen, het moet een basisvoorziening zijn. Dan zeggen de bedrijven allemaal, ja, maar wacht even. ik kan die 24.000ste man die daar achter in de polder woont en 24 kilometer ver, die kan ik niet doen. Dus daar moet ik, dat moet ik ofwel door hele hoge prijzen doorberekenen, maar dat kan ik niet, want ik moet concurreren met mannen die dat niet doen. Dus de overheid moet, en dat komt eigenlijk uit de telefoniewereld, de overheid moet zorgen dat die allerlaatste gebruiker ook zijn breedband krijgt. Dat kan alleen maar als de overheid daar geld in steekt en dat gaat supporten. Nou, dat supporten kan alleen maar tegenwoordig door aandelen te nemen of door geld te steken in bedrijven. Gewoon de subsidie of initiatieven te nemen. Private samenwerking, zoals in Amsterdam. Dat mocht tot voor kort niet en nu zegt Nelly Kroes het mag wel. Ja, ik ben het er wel mee eens dat het mag. Dus ik vind het wel een positief punt. Ik vind het, ik vind het helemaal niet positief, want dat betekent dat je namelijk, dit is een gevolg van een enorme lobby die in Amsterdam is geweest. En ook een congres wat zogenaamd een wereldcongres kan zijn. En nu is er dus weer dat congres in Brussel. Dit zijn lobby's, want er wordt ontstellend veel verdiend aan dit soort uitspraken. Want dat betekent dat, zeg maar, de kabelboeren plotseling gaan zeggen, nou ja, dan gaan we dus ook maar Pietje op het platteland dat doen. En dan stopt de ontwikkeling van alternatieve technologie, want die kabelboer die gaat zijn glasvezel daar naartoe brengen of zijn kabeltje of wat dan ook, want het moet dan 30 megabits per seconde zijn in 2020 of zo. Dat betekent dat alternatieve straalzenders, weet ik veel wat, telekinese, telepsychose, weet ik veel wat, dat dat niet meer naar gekeken wordt. Met andere woorden, de overheid gaat dus in het concurrentieveld een rol nemen en partij A of B, hè, namelijk nou die kabelboeren die dat gaan doen, bevoordelen. Dus je bent in de markt aan het robbelen. En dat was eigenlijk in het neoliberale idee van de laatste 20 jaar helemaal verboden. En daar was mevrouw Nelly Smit-Kroes ook altijd voor. Dat mocht niet. En nu dus wel. Ja, maar het is er niet zo dat natuurlijk als jij straalverbindingen of weet ik wel voor een nieuwe innovatie gaat trekken, dat je dan niet aanspraak kan maken op die gelden. Ga ik even vanuit. Nee, maar de praktijk is, er was een WiMAX in Frankrijk. Wat gebeurd is dat op een gegeven moment ontstond het de mogelijkheid van WiMAX om mensen, zeg maar, op de boerderijen verder toch ook internet te geven. Mm-hmm. Wat gebeurde toen? Toen ging de overheid Telecom France als een gek ADSL kabels trekken om maar te voorkomen dat die WiMAX een succes zou worden. Ja, dus het is, zo gauw je in de markt gaat rommelen met overheidsgeld, ontstaan er altijd scheefgroei. Ja, maar voor de uiteindelijke doel, iedereen toch breedband internet te geven, is toch niet zo slecht dat er dit soort initiatieven komen. Want er wordt natuurlijk ook actief geremd op dit moment door de telecom mensen. Want we kunnen al lang al 100 megabit allemaal thuis hebben. Maar dat kost natuurlijk weer te veel. Ja, maar wat bedoel je dan? Dat we dan maar moeten toestaan dat de overheid daar geld in gaat steken. Ik bedoel, dan ga je bij wijze van spreken het versturen van glaskristalletjes met 1000 gig via de post ga je dan concurreren. En ik noem maar een vreemde technologisch alternatief. Mm-hmm. Ja. Ik ben het met iedereen eens dat internet een soort basisvoorziening is. Maar dat je daarvoor het idee van overheidsinmenging moet doen. Je kunt het namelijk ook op een andere manier doen. Je kunt dus gaan zeggen van nou, voor de mensen die dat niet kunnen krijgen, die kunnen individuele subsidie krijgen om dat dan tegen meer prijs af te nemen. Maar nu worden er hele grote projecten opgestart en daar gaat gewoon overheidsgeld in en we gaan lekker graven. Ik vind het allemaal een beetje verdacht. Hè, dat zo'n koerswijziging En dat congres, dan even terugkeren naar het congres, dat gaat ook voor een deel hierover? Of is dat dan meer? Ja, dat gaat over innovatie. Het is heel groot in de Heizelpaleizen, zoals dat heet, daar in Brussel. En ja, dan gaat iedereen weer optreden. En dan gaan allerlei politici weer uitspraken doen. En de kroonprins Albert of koning Albert en dat soort volk allemaal. Zoals we dat laatst in Amsterdam gezien hebben. Dat je dus Willem-Alexander leuterkoek gaat verkopen hoe water gekoppeld is aan ICT. Dat soort toestanden. Omdat hij wat moet zeggen. En omdat daar heel veel overheidsgeld in zit. En dat is wat mij opviel in de troonrede dus. Is dat men praat te weinig over ICT. En de reactie is uit de markt. Ja, maar doe dan meer aanbesteding en ga dan meer geld erin steken. Nee, mijn verhaal zou zijn, kijk vooral eerst eens naar wat er fout gegaan is. We hadden het net over grote overheidsprojecten die misgelopen zijn, dat het nog steeds niet werkt. Kijk wat er niet is en evalueer beter. Richt een speciale rekenkamer voor ICT-projecten op van mij apart en ga daar eens serieus naar kijken. Alleen maar roepen goed, van er moet meer geld naar ICT heeft geen zin. Mm-hmm. We komen ook langzaam steeds af en toe terug, in het hele podcast verhaal wat we hier hebben. Maar nu ook merk ik weer dat het archiveren van gegevens en websites en oude meuk echt een issue is. En dat zou best wel eigenlijk misschien wel het belangrijkste kunnen zijn, dat een overheid zorg draagt voor het digitaal erfgoed van een land, omdat je inderdaad anders al je AOW-gegevens en je oude internetsites en weet ik wat voor relevante culturele dingen gaat kwijtraken. Misschien is er over 20 jaar wel geen hives meer en wil je toch nog eens een keer over hives praten of ik bedoel, niks is onmogelijk. En de financiële belangen zijn enorm, hè? Want ik noem maar dat feit dat als iemand dus nu roept, ik heb gewoon 40 jaar gewerkt. Ik bedoel, ik ben student geweest. Ik kan gewoon beweren dat ik een bedrijfje heb gehad als student. En dan ga ik met 10 vriendjes om de tafel zitten en wij schrijven allemaal een verklaring dat allemaal waar is. Ja? En dan krijgen we allemaal 40 jaar AOW, zal ik maar zeggen. Ja? Terwijl dat niet waar is. Maar als je dat even omrekent in een nationaal tekort, hè, dan wordt dat echt, dat gaat om waanzinnige bedragen. Die dan geclaimd zouden kunnen worden, omdat die gegevens gewoon niet vastgelegd zijn. En ik heb nu het gevoel dat de Sociale Verzekeringsbank nooit een uitspraak zal doen van dat ze die gegevens niet hebben. Ze zullen zeggen, ja, maar het is heel moeilijk en u moet het maar zelf bewijzen, ja? Maar ze hebben ze niet. Dus ik kan als journalist dus zeggen, ze hebben ze niet en beweer maar wat anders. Maar het gaat om de gevolgen van het niet hebben van die gegevens zijn politiek, maar ook in economische termen enorm. Ik denk dat de conclusie steeds hetzelfde blijft, dat het een heel belangrijk punt is en wat in de politiek volgens mij met niemand op de agenda staat. De vraag is of wij dat dan de aangewezen personen zijn om het erop te zetten. En we hopen maar dat een paar luisteraars in ieder geval in de politiek zitten en het erop zetten. Ik wou even voor de rest terugkeren naar het nieuws van deze week. Wat echt een discussiepunt misschien wel is dat Intel een processor op de markt gebracht heeft, een G6951. Dat is een Pentium processor die je dan koopt in de winkel en dan later koop je voor $50 iets bij wat je kan downloaden en dat run je dan, een stuk software, en dan krijg je er opeens meer level 3 cache bij. En hyperthreading support wordt enabled. Dus opeens gaat je computer 10 keer zo hard. Omdat je €50 extra hebt uitgegeven. En dan wordt letterlijk je processor dus eigenlijk een aantal van die dingen uitgeschakeld. Het is dezelfde techniek die al jaren wordt toegepast om Celerons en zo te maken. Maar dan werden de onderdelen uitgeschakeld omdat ze defect waren. Dus dan werden om de productiekosten te drukken. De slechte werden verkocht met minder capaciteit. Ja, en dan werden die uitgeschakeld, die onderdelen. Alleen die switches waarmee je dat aan en uit kan zetten, die kan je nu kopen in die processor, zal ik maar zeggen. Dus je kan nu een hele low-cost computer kopen. En dan koop je voor $50 koop je iets wat je eigenlijk al had. What's new? Dat doet Microsoft toch ook? Die leveren toch een complete Windows 7 Ultimate bij iedereen? Ja, dat is waar. Maar ja? Dit is op hardware niveau natuurlijk. Ja, oké, maar op software niveau, het is een gebruikelijke techniek. En misschien krijgen we wel auto's, weet je wel. Je koopt een 8-cilinder auto en ze schakelen 4 cilinders uit en dan kun je even langs en dan... Ja, ik vind het toch een beetje raar. En ik denk, de hackers van deze tijd, we zagen in het nieuws dat er een security key van Intel is uitgelekt, waardoor je al die kastjes kan kraken die televisiesignalen versleutelen. En als je dat dreigt te gaan gebruiken, die key, dan word je nu aangeklaagd door Intel. Want die key die is echt legit, zou ik maar zeggen. Dat is echt de basiscertificaat van de beveiliging van Intel. Die is uitgelekt. Ja, het is de master key. Ja, de master key is uitgelekt. Dus al die kastjes zijn eigenlijk niet meer safe. Nee, maar de enige manier die ze nu nog kunnen bedenken is dat je een proces aan je broek krijgt als je die masterkey gebruikt. Maar er zijn overigens rechtszaken over geweest, dat weet je. Er zijn in Amerika rechters die hebben gezegd, als dat levensbedreigende dingen zijn, weet ik veel wat, een thermostaat in je huis die je dan moet kunnen doen, dan mag je erbij komen, want dat. Maar ik heb ook begrepen dat er nieuwe wetten komen in Amerika om inderdaad dit probleem aan te pakken. En het, wat we dus ook met de Apple doen, hoe heette het ook alweer, zodat je erin kon breken. Om dat echt illegaal te maken. Jailbreaking, ja. Mm-hmm. Ja, ik vind het heel zorgelijk dat dat eventueel illegaal is. En ik vraag me dan, als ik dit zie, vraag ik me af. Er komt natuurlijk morgen een toeltje op de markt die processor unlockt, die switches omzet. Want zonder dat je $50 hebt betaald, word je dan aangekomen. Denk je dat Intel daar dan weer niet een truc voor bedacht heeft, dat je dat af en toe een bericht krijgt van Intel over de upgrade of zo? Hè? Dat het, of via een afspraak met Microsoft, dat er gewoon doorgegeven wordt, deze meneer heeft zijn machine geüpgrade. Zonder te betalen. Mm-hmm. Zo dom zijn ze bij Intel denk ik ook niet. Hè? Nou goed, de vraag is, als jij een ding in je huis hebt, een digitale chip, of je dan die bits om mag zetten in die chip. Ja. Wat is daar in basis juridisch gezien op tegen? Wat is er tegen om de paddenstoelen die in je tuin groeien, om die op te koken en er soep van te maken? Dat is ook verboden. Ja? Ik bedoel, dit is verboden door Intel. Je weet alles nog doen. Dit is verboden door Intel om een bit in een chip om te zetten. Nee, maar dat is verboden met steun van het juridische systeem in Amerika wat daarvoor wordt aangepast. Ja, maar is het in Nederlandse wetgeving ook af te timmeren dat wij dus niet onze eigen chip mogen wijzigen? Mijn ervaring is dat in Nederland mannen als Balkenende en de minister van Justitie heel stiekem allemaal wetjes maakt en dat gewoon gewoon overneemt wat uit Amerika komt. En dat we dat nauwelijks zelfs in de gaten hebben. De Tweede Kamer stemt daarmee in. Dat wordt zo'n hamerstuk. En dan is zo'n wetje ook hier geldig. Ja, kijk. Het opvoeren van apparatuur. En laten we nu eens even kijken naar auto's en motoren en brommers. Is ook verboden. Die dingen kunnen ook harder dan dat ze verkocht worden in de winkel. Ja. Dus waarom willen we dat niet? Ja, het is niet veilig, zeggen ze dan. Of het is niet goed voor het milieu, of weet ik veel wat. Maar dit is alleen niet goed voor de portemonnee van Intel. Waarom mag leverancier niet iets verkopen wat in principe harder kan, maar alleen voor mensen die daar extra geld voor over hebben? Dus er is aan de ene kant wel wat voor te zeggen. Het enige wat natuurlijk een risico is dat mensen zelf aan de slag gaan om zonder te betalen die machine toch sneller te krijgen. En dat is iets wat jaren al een sport is. Je kunt elke computer fine-tunen om hem wat harder te laten lopen. Ik wil zeggen, overklokking is een business. Ja. Binnenkort mag je computer niet meer overklokken. Want waar is de grens? Waar is de grens tussen overklokken en deze bit omzetten? Want elke processor die je koopt, die kan natuurlijk harder. Alleen hoe harder die gaat, hoe instabieler die wordt. Maar we praten nu voor het eerst over functionaliteit die vooraf expres is uitgeschakeld om later meer geld te kunnen verdienen. Ja. Ja, dat is een feit. Maar daar moet het dan op hangen. Dus je mag wel je computer overklokken, maar je mag niet deze bit omzetten. Ja, maar stel nou dat je een apparaatje zou vinden, het is natuurlijk heel fijn mechanisch werk, maar waardoor je zeg maar hardware technisch een bepaalde iets kunt opvoeren. Net zoals die motor, hè? Dat je zeg maar op chipniveau kunt zeggen, ik heb eenmaal een straalapparaatje en ik verbreek die verbinding waardoor die harder gaat lopen, of ik maak een verbinding. Ja, dat zit dus in dezelfde sfeer. Ik weet niet hoe dat juridisch zit. Nou, in ieder geval worden er in computers op dit moment natuurlijk vanuit de BIOS al speciale overclock BIOS en zo zitten standaard in elk mainboard. Zitten allerlei functionaliteit voor ingebouwd. Dus het is hier een beetje een moeilijk vlak. En ik denk ook dat het meer een trial is. Dat Intel aan het proberen is. Ook hoe dat juridisch zich verhoudt. Ja, ik denk dit. Okay. Ik wou even Intel, we noemen het nou toch, vorige week hadden we het even na de podcast over dat context-aware, context-sensitieve toepassing. Ik ben even ingedoken. Dat is buitengewoon interessant. Intel wil dus apparaatjes hebben die reageren op je handbewegingen of je galvanische skin response of wat dan ook. Zodat bijvoorbeeld je afstandsbediening weet wie in huis dat ding heeft. Is dat papi, mami? En dat als gevolg daarvan dus de persoonlijk specifieke dingen van ik kijk altijd naar RTL4, dus dat is dan de eerste keus. En anderen die wil altijd gelijk naar Facebook. En al, hè? Ik vind dat een heel interessante technologie. Ja, en het gaat veel verder dan alleen om te kijken wie heeft het apparaat vast. Het is, wordt ook ontwikkeld voor smartphones. En een smartphone is natuurlijk een persoonlijk apparaat. Maar die smartphone dat leert beveiliging van de gebruiker zien, en je kunt er, waar hij zijn geld in uitgeeft. Waar die gaat winkelen. Waar die gaat eten. Waar die op vakantie gaat. En kan dus allerlei dingen adviseren. Aandragen voor de gebruiker om ergens naartoe te gaan. Hey, er is deze week zijn de mantelpakken in de aanbieding bij... Of, ja, als mijn maag, geef je niet alle restaurants, maar alleen maar de Indonesische restaurants, want daar ga je altijd naartoe. Nee, ik vind het gaat heel ver en het kan heel ver gaan. Van, je kan daar en daar gaan eten. Ja, het apparaat zou een patroon vastleggen, zou zelf leren waar de gebruiker van houdt, waar die zijn geld aan uitgeeft, met welke vrienden die omgaat. Met GPS kun je dat zien, je kunt het aan de betalingen zien, je kunt dat aan de tijd zien die wordt gespendeerd op een bepaalde plek. Dat is echt geweldig. En dan zit apparaat ik dus te programmeren. Leert dus, legt een heel profiel vast van die gebruiker. En dat is leuk voor jezelf, maar wat gebeurt er met die informatie? Ja, maar als ik zit te programmeren, dan komt alvast de pizza gewoon aan de deur die ik helemaal nog niet eens besteld heb, omdat het apparaat hem al voor mij besteld heeft. Met extra kaas. Want daar hou je van. Ja, geweldig. Ik vind het goed. En als je een woord intikt, maar dat is al zo'n woord waar je altijd een fout in maakt, dan kun je dat. Dan zegt hij, oh ja, u tikt altijd het woord industriële fouten, noem maar wat. Ja? Ik bedoel, deze trend is er al sinds de zelflerende artificial intelligence programma's die je in een soort dialoogvorm. Ik ben even de naam. Elisa heette dat, geloof ik. Van Feigenbaum. En dan praat ik over jaren 82, waren die programma's er al. Hè? Zelflerende programma's die op een gegeven moment opgingen merken hoeveel keer je het woord mama gebruikte. En dan vragen gingen stellen over je moeder. Van, u praat wel veel over je moeder. Heeft u wel? Nou, dat soort dingen. Eigenlijk komt het dus neer op het persoonlijk maken van de applicaties en de computer. Er komt een stukje ego of persoonlijkheidsanalyse in de computer te zitten wat... Zorg dat de informatiestroom gefilterd wordt. Maar op een heel customized basis. Is dat dan hardware ook voor een deel of zo? Omdat Intel zich ermee bemoeit? Of? Ja, dat noemen ze dan context-sensitieve dingen. Het gaat een beetje om tactiele sensors. Ze hebben dat zelf ook in hun persberichten wel uit elkaar gehouden. Hoor. Ze noemen dat dus de tactiele sensorinformatie. Dat wil zeggen het schudden en hoe hard je op de toetsjes drukt en dat soort dingen. Daar bouwen ze sensortjes voor in. Maar dat is een deel van het verhaal. Het andere verhaal is dus misschien wat je zegt. Weten via de GPS al waar je bent. Maar ook van je gebruikerspatronen. En Intel is bezig met de ontwikkeling van het hele concept. En dat betekent hardware voor de herkenning. Voor andere slimme dingen. En natuurlijk ook de software. En de hoop is dat anderen dit gaan overnemen. Of gaan kopen, in licentie gaan nemen. Dus dat is een van de dingen waar Intel mee bezig is. Oké. Hartstikke interessant. Het is ook leuk om voor te ontwikkelen. Als je van die sensors tot je beschikking hebt en zo. Het is een grappig speelgoed. Zouden ze op scholen inderdaad ook wel eens wat mee kunnen doen. Want ik denk dat dit soort dingen meer in de toekomst gekeken moet worden ook op scholen. En dat dit soort ideeën ook eens meer naar voren moeten komen. En, ik zou zeggen dat dit soort dingen beter opgepakt moeten worden. Ja, mag ik dan toch eventjes... De belangrijkste markt voor dat soort applicaties is zowel medisch als erotisch. Ja, tactiele sensortjes werden al gebruikt in de tijd van de virtual reality om, zeg maar, erotische virtuele relaties te leggen. Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk de markt, dat begrijp je. Hè? Bewegingspatronen, ja. Maar misschien moet er nou, in je afstandsbediening kan ik me er ook wel wat bij voorstellen. Dat er dus allerlei voorstellen op je televisie naar voren komen. Afhankelijk van wie erachter zit en wie wat. En van nu begin zou direct jouw favoriete serie op zender XX. Wil je dat zien? Ja, en dat is niet alleen met afstandsbedieningen. Ook de computer wordt straks intelligent. En je hoeft niet meer in te loggen met een wachtwoord. Maar de computer... aan de hand van jouw toetsenbordaanslagen en hoe jij met je muis over je tafelblad heen reest, jou herkennen. Nou ja, in mijn Facebook-phone kan ik dan toch meteen, die weet waar ik ben, waar mijn vrienden zijn. Wordt straks heel spannend, want ik las ook deze week dat Facebook in het geheim een telefoon aan het maken is, gebaseerd op het Android operating system. Dus ik vond dat... Maar als er dit soort sensors en dit soort technieken bijgevoegd worden, dan in combinatie met het Facebook-idee krijg je natuurlijk een heel nieuwe denkwijze. En dan dus gaat je telefoon ook zeggen van, hey, die en die is nu vlakbij. Misschien kunnen jullie samen gaan koffie drinken in die koffietent. Nou, daar wordt dus... toevallig was er weer een rapport... ik word echt overstroomd door rapporten van security-firma's. En ik weet niet meer, McAfee of wat dan ook, die had dus een rapport waarbij gewezen werd op het gevaar dat criminele elementen, juist op basis van die Facebook en die diensten die zeggen je bent daar of daar, hè, je bent in de buurt van die koffieshop of wat dan ook, maar dat criminele elementen dat gaan gebruiken om dan bijvoorbeeld je huis leeg te roven. Hè, want als jij op je Facebook mooie foto's stuurt van je vakantie naar... weet ik veel wat, hè, dat je ik ben net aangekomen op de Balearen, hartstikke mooi. Ja, dan kan iemand die denkt van, hey, die Picasso die daar in de achterkamer hangt, die gaan we nu maar eens halen. Ja, maar dat is al jaren natuurlijk mogelijk, want het wordt via Twitter en allerlei, al dit soort diensten wordt natuurlijk constant dit soort informatie gegeven. Ja, die moet toch nog wel... neem ik aan, meer informatie weten over de gezinsstructuur en of er nog iemand thuis is en of het nichtje niet is gaan logeren in het huis en je bent er niet alleen met dat ene berichtje. Maar... Nee, maar dan kijk je toch gewoon op Street View, hè? Of de auto voor de deur staat. Ja, op dit moment wordt in Duitsland daar heel veel publiciteit aan gegeven aan de risico's van Street View en dat ze kunnen zien wat voor auto je hebt en of die voor de deur staat of die niet voor de deur staat. Goed, voor Street View wordt elk half jaar vernieuwd. Ja, maar wacht even. Als ze weten dat jouw auto een Volvo is en ze rijden door de straat en ze zien dat die Volvo er niet is, is dat toch een indicatie dat jij niet thuis bent? Ja. Ja? Nee, dan. Ook het er niet zijn van informatie is dus heel belangrijk. Nee, de gevaren van dit soort technologie... Die zijn duidelijk aanwezig. Maar ook de mogelijkheden. Ja, tuurlijk als je mensen ik had van de week het probleem we hebben hier in Duitsland is analfabetisme nogal toch zeker bij de werkende klasse. Die mensen kunnen niet lezen of schrijven. Wij moeten voor onze bed and breakfast moeten wij formulieren ingevuld krijgen van de stad en zo. En dan blijkt dus dat die mensen dat niet kunnen invullen. Nou, voor omdat, mensen die niet kunnen lezen of schrijven, is natuurlijk dit soort technologieën heel prettig. Hoe kan dat dan? Is dat dan oorspronkelijk uit Oost-Duitsland iets misgegaan of zo? Want er is is toch een mega goede opleiding. Het waren in dit geval een aantal mensen uit Joegoslavië, mm-hmm. die dus later zijn ingestroomd. Maar we hebben wel vaker mensen die, zeg maar, ook met name uit Oost-Duitsland, die daar in de kolchozen gewerkt hebben en het gewoon niet nodig hebben gehad. En vergeet je niet, in Nederland schijnen ook 200.000 analfabeten te zijn. Nou, voor die mensen wordt dus bijvoorbeeld... Goed, in Nederland is dat een minuscule groep natuurlijk. Nou, er is een bepaalde prinses met een feestelijk geaffecteerd stemmetje, ik ben even de naam kwijt, die zich daar druk over maakt, over dat analfabisme in Nederland. En die zegt dat dat toch nog wel aanzienlijk is. En ik weet uit mijn zakelijke ervaring, dat is wel 20 jaar geleden, maar dat echt wel, zeker bij ik was toen bij het bedrijf van Bruinzeel of zo, dat dat zeker speelde. dat er grote groepen mensen waren waarbij in de personeelsdossier stond, kan niet lezen of schrijven, niet. Hè, dat, daar moest dus heel tactisch mee omgegaan worden. Dat als zo'n man aan het loket verscheen, dan mocht er niet gezegd worden, u kunt niet schrijven. Dan wist de man achter het loket dat hij niet kon schrijven. En die vulde dat dan voor die man in, om gezichtsverlies te voorkomen. Oké. Dus dat is echt niet uitzonderlijk, hoor. Nou, dat betekent wel wat ook voor de. Want als we dan over analfabetisme hebben, kunnen we natuurlijk ook over dit soort computertechnieken als podcasts en computers en alles. Want daar is de groep natuurlijk nog veel groter. En het wordt in de toekomst toch allemaal broadband en internet en betalen via internet en via je telefoon. En weet ik veel wat. Dus je hoeft dus niet meer te lezen en te schrijven. Dat is dus duidelijk. Want wat je zegt kan in letters omgezet worden. En wat in de letter staat kan opgelezen worden. Ja, maar denk je niet dat mensen die in analfabetist zijn en nu met computers moeten gaan betalen via hun telefoon en zo, dat dat echt een drama is? Dat is een drama. En je weet hoe mensen dat oplossen. Dit is ook geen geheim in Nederland. Er zijn grote groepen mensen die niet kunnen lezen en schrijven in de wereld van de Marokkanen en de Turken, oudere mensen. En die hebben altijd een kleinkind of een kind of een buurvrouw die dat voor ze doet. Ja. Ik bedoel, ga maar naar een gewoon ziekenhuis in Amsterdam. En dan zie je, dan komen die vrouwtjes en die hebben iets. En dan is er altijd een kleinkind bij en die doet het woord. Ja, dat is mogelijk ook natuurlijk inderdaad het taalprobleem. Ja. Want ik ben ik kom regelmatig in Zweden, maar daar ben ik eigenlijk ook een analfabetist natuurlijk. Ik doe mijn best. Maar als je natuurlijk in het buitenland komt, heb je altijd dat soort problemen, zal ik maar zeggen, dat je de taal niet helemaal machtig bent. Nou, maar dat hebben we gezien. Google heeft dat op de IFA gedemonstreerd, real-time. Spraak op je smartphone via een van de supercomputer werd dat dus real-time simultaan vertaald. Nou ja, met een vertraging van een paar seconden. Daar gaan we naartoe. En je zou je dus kunnen afvragen dat of misschien over 20 jaar het leren lezen gewoon niet meer nodig is. Maar dan gaan we verder de toekomst in. Ja. En ik als schrijver vind dat niet zo handig, maar het zou kunnen. Nou, ik vermoed dat het niet zo ver komt, want het lijkt me niet verstandig voor de overheid om dat soort dingen af te schaffen. Maar goed, wie weet, alles kan alle kanten op. Ja. Had jij nog wat gezien in het nieuws, Bart? Ja, wat mij verbaast, dat we het nog helemaal niet over Internet Explorer 9 gehad hebben. Ja, nou, we hadden het er vorige week natuurlijk over. En ja, dat het uitkwam. Maar wat vinden we ervan? Hartstikke snel. Ik vind het echt helemaal niks. Nee? Nee, ik vind het helemaal niks. Nou, de verhalen van Microsoft en alle recensies zijn juichend. Het enige is dat iedereen zegt, ja, maar het werkt niet op XP. En dus gaat iedereen, ja, jullie zeiden vorige week, dan moet er dus een Internet Explorer 8,5 komen die wel voor de XP is en wel HTML doet. Nou, dat is de algemene respons in de markt. Maar ik hoor qua snelheid, en dat zijn natuurlijk voor een gedeelte zijn dat grafiekjes en voorbeeldjes, de fish tank die Microsoft zelf laat zien, we zijn wel indrukwekkend. Ja, de browser is snel. En dat is denk ik het enige wat ervoor spreekt. Voor de rest ben ik niet zo kapot van die interface. Er zitten helemaal geen knoppen meer op. Ik kan heel slecht bij mijn bookmarks, die helemaal rechtsbovenin, en de andere kant waar het voorheen zat, zijn weggestopt en je kan er moeilijk bij. En je kunt het helemaal niet wijzigen. Die kale interface, ik kan er niet aan wennen. Je kunt niet makkelijk vijf Internet Explorers naast elkaar opstarten. Begreep ik? Nee, hij verplaatst hem echt voorheen bij de public try-outs. Of wat was het? De technology previews werd hij nog wel netjes naast Internet Explorer 8 neergezet. Maar de beta, die nu beschikbaar is gekomen voor iedereen, die vervangt hem echt. Dus als je hem erop zet, dan ben je de sigaar. En ik dacht dat jij dat niet zou doen. Nee, ik was het niet van plan. Maar ja, goed, ik schrijf natuurlijk voor tweakers.net. En ja, je moet er dan toch iets mee doen. En ik heb heel hard geroepen dat ik er niks mee zou doen. Maar ik ben toch voor de bel gegaan. En ik heb er spijt van. Nou, dat heb ik met Windows 7. Maar de vraag is dus, wanneer wordt zo'n event, hè, van Microsoft, wordt het een rode boei waar ze tegenaan klappen? Want wanneer is dit, zijn dit soort signalen, een introductie van een nieuw product, wat niet helemaal door de markt wordt opgepast, is dat een signaal dat de mensen en masse weg gaan lopen, maar ook dat de wal het schip keert? Nou, dit is natuurlijk een product wat je wel moet hebben. Dus als dit dan je enige product is, zou ik maar zeggen, dan is het wel een risico. Maar je zag natuurlijk met Google Wave van Google dat het ook totaal mislukt. Maar dat is niet erg, want er is de zoekfunctie Google blijft. Maar ook met Google, met zijn real-time search en zo. Sommige mensen die vinden het echt vreselijk wat er gebeurt. Dat je al die alles vanzelf gebeurt. Dus op een bepaald moment krijg je natuurlijk dat mensen die al die innovatie vinden en helemaal niet nodig. Ja. En ja, daar is altijd een mix natuurlijk tussen. Maar dan, als dat zo is, dan lopen ze allemaal naar Yahoo, omdat Yahoo het wel begrepen heeft of zo. Maar dat is dus de vraag. Wanneer gaan ze, hè, dat heet dus het zwermgedrag van de consument, hè, dat is vergelijkbaar met wat vissen doen in vogels, in zwermen. Wanneer keert de wal het schip en gaat de hele zwerm de andere kant uit? En als ik dan dus even kijk naar de cijfers over Internet Explorer, dat die het afgelopen jaar, of geloof ik in 2 jaar, van 93% naar 50% zijn gezakt als marktaandeel. Dat is, en misschien zijn die cijfers allemaal een beetje vertekend, maar dat zijn heel angstige cijfers voor Microsoft. Ja, dat mensen dus al echt en masse weggegaan zijn. En dat zoiets als dit IE9 en dan in samenhang met de introductie van HTML5 op allerlei websites, dat mensen gewoon tegen elkaar gaan zeggen van joh, je moet eens even naar Firefox gaan, want dat, ja? Ja, en op de meeste, overal wordt Google Chrome mee geïnstalleerd. Als je dus even niet oplet, heb je opeens Google Chrome als eindgebruiker. Ja. En er staan nog grote borden langs de weg dat Google Chrome een veilige, geweldige browser is. Dus als je dan opeens denkt, god, mijn hele browser is opeens Google Chrome geworden als eindgebruiker, dan denk je, oh ja, dat zag ik gisteren ook langs de weg staan. En dan, dan heb je dus de mensen zover dat ze denken, nou, het is toch wel veilig en toch wel prettig. Dus ik vind het interessant wat er allemaal nu gebeurt. En ik zie inderdaad ook dat heel veel mensen overstappen naar Google Chrome. Eigenlijk voornamelijk meer naar, per ongeluk, naar Google Chrome en daar gewoon echt blijven hangen. En er zijn een aantal technologieën mensen in mijn omgeving. Echt de iets computer savvy, of hoe noem je die mensen, die echt veel meer mee doen. Die zitten allemaal op Firefox. Dus je ziet een aantal dingen, maar je ziet voornamelijk bij de gewone consument dat ze per ongeluk allemaal overstappen op Google Chrome, omdat het gewoon meegeïnstalleerd wordt en dat ze het langs de weg zien. Google heeft dat natuurlijk altijd gedaan, ook met zijn Google Toolbar. Ja. Die komt ook heel veel tegen bij mensen. En als ik dan vraag van hoe kom je daar dan aan, hebben ze geen idee. Ja. En je klikt ergens op of je installeert iets en je, voor je het weet krijg je allemaal rommel over je heen. Ik denk dat ze dat bij Google onwijs goed doen. Ik denk dat dat ook iets gevaarlijks is. Aan de andere kant, we hadden het over wat de toekomst en wat de zwerm gaat doen. Je hebt natuurlijk, als Facebook een telefoon gaat maken en Facebook gaat daar een Android operating system voor gebruiken, dan heb je nog kans dat het Android is natuurlijk in basis van Google, dat Facebook daar mogelijk als winnaar uitkomt. En dus eigenlijk gewoon het Android operating system van Google heeft gebruikt om zichzelf op dat punt in de markt te zetten. Dus ik ben benieuwd vooral op die Facebook-telefoon. Ja, maar ook daarin speelt dat zwermgedrag. Ik krijg de laatste tijd toch nog steeds Facebook aanmelding of LinkedIn of al dat soort onzin. En ik schrijf dan terug van, ik doe dat nooit, ik vind dat onzin, en dit is mijn e-mailadres. En ik merk dat meer mensen dat hebben. Ik heb al een tijdje het gevoel dat de mensen van die Facebook en LinkedIn en Hives aan het wegzwermen zijn. En dat het dus allemaal, laat ik zo zeggen, het hoopvolle verhaal zou zijn, worden we ons bewust van die digitale slavernij. Hè? We zijn allemaal digislaven die volgen wat Microsoft ons opdringt, wat Facebook ons opdringt, wat Google ons opdringt, via, zoals je net zegt, soms ongemerkt. Of je koopt een nieuwe computer en dan staat het allemaal op en dan heb je het al. Gaan wij ons bevrijden van de digislavernij? Ik denk het niet. Ik denk dat heel veel gebruikers het gewoon ook niet interesseert. Zeker op het browserniveau, als het gewoon browst, zoals Google Chrome. En het werkt allemaal en ze krijgen niet te veel errors, blijven ze daarbij hangen. Als ze fouten krijgen en ellende, schakelen ze rücksichtloos over op iets anders wat wel werkt. Dus in dit geval gaat het toch echt om, biedt het mij wat? En in dit geval van Facebook is het natuurlijk ook dat heel veel mensen het wat biedt. Komen toch wel echt steeds meer mensen op Facebook met elkaar in aanraking. Het is natuurlijk net als Hives. En in Frankrijk en in Amerika en zijn het echt grote netwerken. Wij hebben hier een beetje last van, in Nederland, van Hives, die populair is. En dus de zwermen niet zo erg naar Facebook trekken. Maar als je geen Hives had gehad in Nederland, dan zat nu iedereen ook op Facebook. En dat is een van de rijkste mensen van de wereld, meneer Zuckerberg aan het worden, ja? Ja. Die heeft dat heel goed gedaan. Maar jullie bieden dus aan om bijvoorbeeld computers opgeschoond te leveren. Mm-hmm. Is er nou geen markt om aan de eindgebruiker die zegt ik wil los van die slavernij, om een totaalpakket aan te bieden waarbij die alleen maar krijgt wat hij functioneel nodig heeft. En niks geen Facebook en niks geen LinkedIn en niks geen Chrome bars en al dat soort onzin. Zit daar geen business in dat iemand gewoon ontketende digitale diensten aanbiedt? Ik denk dat de bewustwording bij de eindgebruiker een probleem is voor die business. Want hoe ben je je daar bewust van? Jij bent je daar bewust van geworden, maar hoe wordt de gemiddelde man zich daar bewust van dat het een issue is en dat er een oplossing voor is? Maar hoe kom je op het punt dat je dan die oplossing gaat vinden? Nou, omdat mensen zoals jij, die een dienstverlening zijn naar de eindgebruiker toe, of naar het zakelijke eindgebruiker toe, en de zakelijke eindgebruiker zegt, nou, moet je luisteren, dat is allemaal goed, maar ik wil dat allemaal niet meer, dat mijn mensen met Facebook en dit en dat allemaal maar aan de gang gaan, al die rotzooi weg. Dus ik wil dat jij mij een dienst levert waarbij mijn mensen alleen maar krijgen wat ze nodig hebben. En de rest doen ze maar thuis, ja? En daarvoor betalen. En ik heb een mooie naam voor het bedrijf. Keti Koti, oftewel, je weet, Suriname, Keti Koti. Het slaken van de ketenen van de slavernij. Dus Digi Keti Koti, ja? Ja, het klinkt heel professioneel. Ja. Ik zal er eens over denken. Nee, maar werkelijk, een dienst te gaan aanbieden. De tijd die ik besteed aan deze onzin, precies wat je zegt, dan heb ik weer ergens verkeerd geklikt en dan heb ik weer een hele bar in mijn Internet Explorer staan van Google of van die of die, ja? En je weet hoe makkelijk het gaat. Ja, het gaat onwijs makkelijk, want je moet wel updaten en in die update zit dan een vinkje wat standaard aanstaat, waarmee staat ik wil nu Norton Security Scan. Opeens heb je Norton Security Scan, terwijl je helemaal niet bij Norton zit. Ja. En die blijft dan maar roepen van, u heeft allemaal gevaarlijke dingen. Ja. Met name Kaspersky of concurrerende. Ja. Ik ben nou aan het eind van mijn Kaspersky. Nou, echt elke keer, elke 10 minuten komt er zo'n ding in mijn neus. U heeft nog 7 dagen om up te graden, ja? Dat soort dingen. Hoe krijg ik dat weg? Ja? Ja. Gaat het weg als ik Kaspersky ervan afgooi? En ik ben niet zodanig expert dat ik zeg, oh ja, maar dat doe je even, dan doe je daar in de DLL en dit en dat. Nee, ik erger me daar gewoon aan. En ik zou willen betalen voor het mij ontslaan van al deze onzin. Ja, ik denk dat het een lastig iets is om daar een heel goed businessmodel op te zetten, maar het is zeker de moeite waard om erover na te denken. Dat weet ik niet. Ik heb het probleem is. Mensen zouden daar misschien geld voor over hebben. Op dit moment vinden ze ons ook, zou ik maar zeggen. Wij hebben dat die rommel wel zo verkocht wordt. Mm-hmm. Dus, Intel en Microsoft en Kaspersky en alle bedrijven die betalen om meegeleverd te mogen worden met een nieuwe PC, die zijn er helemaal niet van dat mensen diensten gaan aanbieden. Maar Martin, juist weer zorgt voor €75 dat je computer krijgt waar die rotzooi niet op staat, heb ik begrepen. Ja. Ja? Ja, nou, zo. Dat kun je dus uitbreiden. Je kunt een scan, je kunt op afstand, stel Martin dat je nou een dienst aanbiedt op afstand, die noem je dan Keti Koti, ja, vind ik een mooi woord, erg Surinaams, maar goed, slaak de ketenen, En jij biedt een dienst aan dat je op afstand even gewoon de computer van een klant even scant op allerlei onzin die hij gekregen heeft. Ja? Ja, actief overnemen en gewoon uren instoppen en gewoon zorgen dat hij goed is. Ja, en op een gegeven moment ontwikkel je daar een de eerste keer ben je dagen bezig. De tweede keer ben je uren bezig. En na 5 keer dan heb je een lijstje, zeg je, oh, die moet eraf, die moet eraf. Ja? En dan kun je ook een dienst aanbieden, want dan blijkt dat Chrome weer een nieuwe truc bedacht heeft. En die kun je dan bij iedereen eruit halen. Ja, nee, het is zeker een moeite waard om even over na te denken. Ja, maar, goed. Afsluit, Katie Coty. Ik ga mijn weekend. Ik ga ook mijn weekend houden, maar ik ga eerst nog even heel hard werken. Ja. Ja, wij ook. De beurs is redelijk, dealer info jongens, op 13 en 14. Het is redelijk weer volgekomen, het blad is uit. Met een boel gezeur, maar we bestaan nog in deze markt en dat is toch heel belangrijk. 13 en 14 oktober in? Zie ik in Utrecht op de jaarbeurs. Oké. Dat is overigens een interessante. Er zijn ook een aantal beurzen over winkelinrichting, retailbeurzen, tegelijkertijd. Waar ze dingen doen als elektronisch betalen, maar ook, balies en dat soort ongein. Maar dat is dus voor de winkelier en de computer reseller toch wel interessant om daar ook dan even mee te pikken. Daarom hebben we dat op die data gedaan. Oké, super. Tot dan. Ja, en tot volgende week. Doei.